Яхэнэрэшъ. Апостолхэм ежьхэм адэӏэпыӏэнхэу нэбгырибл зэрагъэнэфагъэхэр. Мафэхэм Иисусчэ фэшъхъуныгъэ зиӏэхэр нахьыбэ хъухэ зэхъум урымыбзэкӏэ гущыӏэрэ джуртхэм джуртыбзэкӏэ гущыӏэрэ джуртхэм афатхьаусхэхэу аӏуагъ. Мафэ къэс ишхын зыфыгуэшыкӏэ тэтишъузабэхэр пхъэтэпэнэ фэшӏы. Арэщтэу зэхъум апостол пшӏыкӏутӏур Иисусчэ фэшъхъуныгъэ зиӏэ цӏыфхэм зэкӏэ къяджэхи къаӏуагъ. Шхын дгуэщыным пае тхьам игущыӏэхэм цӏыфхэр ятэмыгъэдэӏунхэр тэрэзэп. Арэщтэу зэрэщытым пае тшыхэр цӏыф стоми тытэныгъэ зэфыряӏоу тхьам сэ лъапӏэ ину зыгу илъхэу зэхэзыкӏыныгъэ зиӏэ нэбгырибл шъуащэу къыхэшху. Мы ӏофыр ахэмэ апшӏэ итлъхьан. Тэри тхьам телъэӏунми тхьам игущыӏэхэр цӏыфмэ ядгъэӏунхэми тыплъ зэптыщт. Мы гущыӏэхэр цӏыфхэу зэӏукӏахэм зэкӏэ агу еӏуагъ. Арэщтэу Стефанэу фэшъхъуныгъэмрэ тхьам ыпсэ лъапӏэрэ ину зыгу илъ лӏы къахахыгъ. Ащ нэмыкӏэу Филипп, Прохор, Никан, Тимон, Пармен, Николаю, Антиохия къалэм щыщэу джыртэ хъугъэр къыхахыгъ. Ахэр апостолхэм апашъхьэ щагъэуцох, апостолхэр тхьам елъэгъох, аӏэхэр яхэм ашъхьэхэм атралъхьагъэх. Арэщтэу тхьам игущыӏэхэм алъэныкъом ину зыщаупгъощтыгъ. Иисусчэ фэшъхъуныгъэ зиӏэхэм епчъагъэ Иерусалим боу щыхэхъуагъ. Дин пащэхэм ащыщ купышхэми фэшъхъуныгъэ яӏэ хъугъэ. Стефан зэраубытыгъэр. Стефан тхьам ынэшӏу ину къызщыфагъэу лъэкӏыныгъэшхо зиӏэлӏэу щытыгъ. Ащ ӏофышхо гъэшӏэгъонхэр ышӏэщтыгъэх, нэшэнэ гъэшӏэгъонышхохэри цӏыфмэ пащхьэ къыщыгъэлъагъэщтыгъэх. Шъхьафитныгъэ зиӏэ хъугъэхэу зыфаӏорэлӏыхэм ясиногог щыщхэр, ахэр Кириние къалэм, Александрие къалэм, Киликие хэкум, Асие хэкум щыщыгъэх, Стефан енэкъокъухэу аублагъ. Ау Стефан изэхэсыкӏыныгъэ пае игущыӏэхэр тхьам ыпсэ лъапӏэ къызэрыригъэӏуахэм пае ежьым пэуцужьын халъэкӏыщтыгъэп. Джащыгъэм ахэмэ цӏыф заулым мырэщту арагъэӏуагъ. Мы лӏыр Пегъэмбар Мусэмрэ тхьамрэ яхъонэу зэхэтхыгъ. Арэщтэу заӏом цӏыфхэри нахьыжъхэри дэурэт егъэджэкӏо пащэхэри зэкӏэгъэплъахьыгъэх. Ахэми Стефан аубыти тхьамэ тэхэсэшхом пашъхьэр ащагъ. Шыхьат нэпцӏхэри къэщагъэх. Ашыхьатхэм мырэущтэу аӏуагъ. Мы лӏыр мы чӏыпӏэ лъапӏэмрэ дэурэт хабзэмрэ яхъон зэпыт. Сыда пӏомэ Назарет къалэм щыщ Иисус мы чӏыпӏэр зэхикъутэщт, Пегъэмбар Мусэ къытфигъэныгъэ хабзэхэри зэблихъущтых, мы лӏым къыӏоу тэзэхэтхыгъ. Тхьамэ тэхэсэшхом щыщ пстэури Стефан езэрагъэплъыгъэх. Ащ напэм мэдэӏэщ напэм фэдэу къащыхъугъ.